ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, बोलिए जी। जी जी, उभय साध्यम्यात प्रक्रिया सिद्धे प्रकरण सम, प्रकरण सम को बता रहे हैं। समानम च एतद् नित्य साध्यर्मेण उच्यमाने हेतु। वो ये कहते हैं पहले पक्ष को उल्टा करके अगर देखें, एतद् नित्य साध्यर्मेण, पहले तो अनित्य के साध्यर्म से बताया था, ठीक है, तो पहले अनित्य के साध्यर्म से प्रकरण सम को बताया है। अब यहाँ कहते हैं एतद् नित्य साध्यर्मेण उच्यमाने हेतु, नित्य के साध्यर्म से हेतु को कह देने पर तदिदं प्रकरण अनतिवृत्त्या, प्रकरण की समाप्ति ना होने से प्रत्यवस्थानम खंडन जो किया जाता है ये भी समानम उसी जैसा है जो अनित्य के साध्यर्म को लेकर के खंडन करने पर होता है। वैसा ही प्रकरण बना रहेगा। मान लीजिएगा आपने कहा शब्द अनित्य है, ठीक है, मैंने कहा शब्द नित्य है, आपके विरुद्ध बोला तो प्रकरण तो चलता रहेगा। अब उल्टा कर देते हैं, आप कहते हैं शब्द नित्य है और मैं कहता हूं शब्द अनित्य है, तब भी प्रकरण बना रहेगा ना। आप शब्द के अनित्यत्व को लेकर के चलाओ या शब्द के नित्यत्व को लेकर के चलाओ, दोनों स्थितियों में समान ही रहेगा, प्रकरण की अनिवृत्ति होगी, ये कहना चाहते हैं। पकड़ में आए? हाँ जी, और कोई? हाँ जी, इसमें क्या समझ में नहीं आया? इसमें कह रहे हैं अगर एक पक्ष सिद्ध मान ही लिया है, दूसरे पक्ष के प्रतिषेध की कोई बात आएगी? ऐसा है, ये कहा जा रहा है कि शब्द अनित्य है, ठीक है ना, और शब्द अनित्य है ऐसा वादी ने अपने पक्ष की स्थापना की है, तो आपके पक्ष को अनित्यत्व पक्ष को मैं मान करके फिर अपने पक्ष को स्थापित कर रहा हूं, ठीक है ना। तो गलत मान रहे हैं, अपने पक्ष की स्थापना की है शब्द अनित्य, तो स्वीकार करके अपने पक्ष की स्थापना कर रहे हैं, अभ्युपगम से। चलिए मानते हैं अभ्युपगम से स्वीकार कर रहे हैं, तो लेकिन दोनों पक्ष गलत नहीं हो सकते, दोनों पक्ष सही नहीं हो सकते, एक पक्ष तो सिद्ध हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो जब एक पक्ष सिद्ध हो जाएगा तो आपने जो अनित्य कहा है और उसमें हेतु सही दिया है आपने, तो आपका पक्ष तो सिद्ध माना ही जाएगा ना, एक पक्ष तो सिद्ध होगा ना, कई नहीं, बिना सिद्ध नहीं है, मतलब हमने खंडन थोड़ा किया है, हमने तो केवल नित्य साध्यर्म से अपना हेतु प्रस्तुत किया है, और आपका हेतु गलत है ऐसा सिद्ध किया नहीं है, कोई विशेष धर्म लाया नहीं है, इसका मतलब आपका पक्ष सिद्ध है। सिद्ध पक्ष को फिर प्रकरण सम मान बता करके सिद्ध पक्ष को आप कैसे कह सकते प्रकरण सम, प्रकरण तो रुका नहीं है, ऐसा कैसे कह सकते, प्रकरण तो रुक जाएगा। ये कौन तय करेगा कि ये पक्ष सही है? वो कौन जो उचित रखने वाला सिद्ध करेगा? नहीं, वो जो हेतु दिया है ना, वो हेतु ही विशेष है उसका, उत्पन्न होने से जो हेतु दिया है ना, ये हेतु विशेष है, इसका खंडन ही नहीं कर सकते। इसका खंडन ना करके केवल आपने नित्य पदार्थ का साध्यर्म दिखा करके आपने अपना पक्ष स्थापित किया। प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष आप विरुद्ध बोलते हैं तो ही प्रतिपक्ष होगा ना, विरुद्ध तो बोल रहे हो लेकिन विरुद्ध बोल करके आपने कोई विशेष हेतु तो दिया नहीं है ना, विशेष हेतु नहीं दिया, तो विशेष हेतु न नहीं देने के कारण से जो आपका पक्ष है तो वो तो सिद्ध माना जाएगा ना। कौन मानेगा का मतलब ये है कि जब मैंने आपका खंडन ही नहीं किया तो आपका पक्ष अपने आप में सिद्ध माना जाएगा। मैं मान मतलब आप मान रहे हो ना ये सिद्ध पक्ष है क्योंकि आपने खंडन नहीं किया, तो आप जब आप अपने पक्ष को सिद्ध मान ही रहे हैं, जब सिद्ध है तो प्रकरण कहाँ चलेगा? वो स्वीकार नहीं करेगा, जातिवादी थोड़ा स्वीकार करता है, स्वीकार तो वो करता नहीं है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा, आप बता रहे हैं मेरे को भाई मैं तो सिद्ध हूं, आपको विशेष हेतु देना चाहिए, प्रकरण सम बनता ही नहीं यहाँ पर। प्रकरण सम तब बनेगा ना जब आपका कोई विशेष हेतु होता है, जो हेतु नहीं है उसको हेतु के रूप में आपने रखा है, स्पर्श वाला होने से हेतु ही नहीं है, ठीक है ना। जब ये हेतु नहीं है, मैं आपको आप मेरे को समझाएंगे तो आपका पक्ष तो सिद्ध माना जाएगा ना, मैं मानू ना मानू एक अलग बात है, पर बात तो सिद्ध माना जाएगा ना। जब सिद्ध होगा तो फिर प्रकरण कहां से चलेगा, ये बात है। हाँ जी, ये कहते हैं पृष्ठ संख्या क्या हो गया? अच्छा, 613। उभय साधर्म्यात प्रक्रिया असिद्धिम ब्रुवता, उभय साधर्म्यात दोनों पक्षों के धर्मों की समानता से प्रक्रिया की असिद्धि को कहते हुए व्यक्ति के द्वारा, जातिवादी के द्वारा, प्रतिपक्षात प्रक्रिया सिद्धिम प्रक्रिया सिद्धि उक्ता भवति, प्रतिपक्षात वादी के पक्ष से जो बात कही गई है उस बात की सिद्धि उक्ता भवति, सिद्धि हो गई ऐसा माना जाएगा, ठीक है। हाँ जी, सिद्धि हो गई ऐसा माना जाएगा क्योंकि आपने उभय साधर्म्यात प्रक्रिया असिद्धिम ब्रुवता, प्रक्रिया की असिद्धि होती है यानी आपके पक्ष को मान करके फिर असिद्ध बोल रहा हूं मैं, आपके पक्ष को सिद्ध मान करके फिर मैं विरुद्ध बोल रहा हूं। कहां पर प्रक्रिया असिद्धिम ब्रुवता? यहाँ प्रक्रिया असिद्धिम ब्रुवता है, वहां प्रतिपक्षात प्रक्रिया सिद्धि उक्ता भवति। पकड़ में आ रहा है? नहीं, मैं मान नहीं रहा था ना, अभी तुझे आपने कहा मैंने मान लिया है कि पक्ष से नहीं, वो तो आप कह रहे हैं, वादी कह रहे हैं, वादी कह रहे हैं। जब प्रतिवादी ये कहता है कि शब्द नित्य है, आप कहते हो शब्द अनित्य है, ठीक है, तो अनित्य के साध्यर्म से शब्द नित्य हो जाए, ठीक है, पर नित्य पदार्थ के साध्यर्म से ये अनित्य नित्य भी हो रहा है, ठीक है ना, ऐसा कहकर के प्रकरण तो रही जाएगा ना, तो सिद्ध तो मान रहा है ना वो, अनित्य के साध्यर्म से अनित्य हो जाए इसका मतलब मान रहा है, और नित्य के साध्यर्म से नित्य भी हो जाएगा ऐसा भी कह रहा है। तो जब आपने आपके पक्ष को तो मैंने मान लिया ना एक ओर से, जब मान लिया है तो फिर ये कैसे सिद्ध होगा, ठीक है ना, ये तो सिद्ध नहीं होगा, फिर ये जब ये सिद्ध नहीं होगा तो प्रकरण कहां बना रहेगा, प्रकरण तो रुक जाएगा, जब आपने मेरे पक्ष को सिद्ध मान लिया प्रकरण रुक जाएगा। अच्छा, आप ये कहें नहीं ठीक है, नित्य के साध्यर्म से शब्द नित्य सिद्ध मान लो आप, ठीक है ना, तो आप नहीं मानेंगे मेरी बात को, क्यों, इसमें कोई विशेष हेतु नहीं है, पर आप वाले में विशेष हेतु है। यदि आप भी विशेष हेतु नहीं देते और मैं भी विशेष हेतु नहीं देता, तब तो प्रकरण चलता रहेगा, तब तो आप खंडन नहीं कर सकते, लेकिन आपने विशेष हेतु दिया है। तो मैं कह रहा हूं अनित्य के साध्यर्म से अनित्य हो जाए, पर नित्य के साध्यर्म से नित्य भी होगा, इससे क्या कहना चाह रहा हूं मैं, आपके पक्ष को मान लिया ना, जब आपका पक्ष सिद्ध हो गया तो फिर मैं खंडन कैसे कर सकता हूं, ऐसा कहकर के यहां पर खंडन किया है। तो विशेष हेतु है ना आपका उत्पन्न होने से, उत्पन्न होने से ये विशेष हेतु ही है, जो जो उत्पन्न होता है वो अनित्य होता है, ये व्याप्ति रूपक नियम है। पर मैंने जो हेतु दिया है स्पर्श वाला होने से, ये व्याप्ति नियम नहीं है, स्पर्श वाले बहुत कुछ है लेकिन वो नित्य नहीं होते, तो मेरा हेतु जो है व्यापक व्याप्ति को प्राप्त नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, 16वां। कहाँ पर पूछ रहे, सूत्र में प्रक्रिया असिद्धे। क्या प्रश्न है इस सूत्र से, उत्तर कैसे घटित हो रहा है, यही तो बताया था अभी मैंने। नहीं, सूत्र से प्रतिपक्षात प्रकरण सिद्धे, प्रतिपक्षात का मतलब एक पक्ष से प्रकरण की सिद्धि होने से घट रहा है ना, प्रकरण सम नहीं है, जब प्रकरण की सिद्धि होने से प्रकरण सम कैसे बनेगा, आप कैसे सिद्ध करना चाहते, भाष्य के रूप में सिद्ध करना चाहते सूत्र को, तो सूत्रार्थ तो स्पष्ट सिद्धि है ना, प्रतिपक्षात प्रकरण सिद्ध है, प्रतिपक्ष से प्रकरण की सिद्धि होने से प्रतिषेध अनुपत्ति, आपका प्रतिषेध की सिद्धि नहीं होती है, क्यों, प्रतिपक्षोपत्ति, प्रतिपक्ष की सिद्धि होने से। देखो भाष्य में जोड़ दिया ना, आप ये चाहते हैं सूत्र से ही अर्थ समझ में आ जाए, तो अर्थ तो समझ में आ रहा है ना, और क्या समझना चाहते, सूत्र तो संक्षेप ही होता है। नित्य और अनित्य की समानता से प्रकरण के समाप्त ना होने के कारण, नित्य और अनित्य की समानता से प्रकरण के समाप्त ना होने के कारण पक्ष की सिद्धि नहीं होती, इसलिए प्रकरण समनामक की जाती है। हाँ जी, जिसका उत्तर जब दिया तुमने कहा कि एक पक्ष से प्रकरण की सिद्धि होने से शेष की अनुपत्ति होती है दूसरे पक्ष की सिद्धि होने से, तो नित्य अनित्य की समानता हम बताई थी और कहा था नहीं होता, उसको यहां खंडित किया है ना, प्रतिपक्षात प्रकरण सिद्धे, एक पक्ष से प्रकरण की तो सिद्धि माना है ना आपने, जातिवादी ने एक पक्ष की सिद्धि तो मान लिया ना, ये तो बताया था मैंने कि अनित्य के साध्यर्म से शब्द अनित्य है हो जाए, पर नित्य के साध्यर्म से नित्य भी सिद्ध हो रहा है, नहीं अभ्युपगम से नहीं, अभ्युपगम से नहीं, अनित्य के साध्यर्म से नित्य भी तो, अनित्य भी तो सिद्ध हो रहा है ना, हमें कोई आपत्ति नहीं है अनित्य के साध्यर्म से अनित्य सिद्ध हो जाए, लेकिन नित्य के साध्यर्म से नित्य भी सिद्ध हो रहा है, इसलिए प्रकरण तो यूं कहीं बना रहेगा, ऐसा मैं कह रहा हूं। तो सिद्धांत कहते हैं ऐसा कैसे रहेगा, जब आपने साध्यर्म से पक्ष की सिद्धि मान ही लिया, आपने जब सिद्धि मान लिया है तो फिर आपका कथन कैसे सिद्ध होगा, प्रतिषेध कैसे सिद्ध होगा, पकड़ में आ रहा है आपको, जब आपके पक्ष को मैंने मान ही लिया तो जब आपके पक्ष मानने पर मेरा पक्ष सिद्ध नहीं होगा, अगर आपके पक्ष को मैं नहीं मानता तब मेरा पक्ष, मेरे पक्ष की सिद्धि होगी, पर मैंने तो आपके पक्ष को मान लिया, मान ले, ना मानने से दूसरे पक्ष की सिद्धि कैसे होगी। हाँ जी, तो आप मेरा पक्ष अगर नहीं मान रहे तो आपके पक्ष की सिद्धि कैसे हो सकती है, जब मेरे पक्ष की सिद्धि का मतलब प्रकरण बना रहेगा, हाँ वही मेरी बात की सिद्धि का मतलब प्रकरण तो बना रहेगा ना, लेकिन प्रकरण इसलिए नहीं बना रह रहा है क्योंकि आपके पक्ष की सिद्धि मैंने मान लिया, यही तो कहना चाह रहे हैं। ये प्रतिषेध अनुपत्ति प्रतिषेध की सिद्धि नहीं होती, क्यों? प्रतिपक्ष की सिद्धि होने से वो तो सिद्धांत बताया ना, एक पक्ष की सिद्धि तो हो गई, प्रतिपक्ष की सिद्धि होने सिद्धि हो जाती है क्योंकि होने से प्रतिषेध की सिद्धि नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि एक पक्ष सिद्ध होने पर प्रतिपक्ष कैसे सिद्ध होगा, उसी को दोहराया, उसी हेतु को दोहराया। ठीक है, और कोई 613 हाँ जी तत्वानवधारणाच्च प्रक्रिया सिद्धि विपर्यये प्रकरण अवसानात्। तत्व अनवधारणात् पक्ष का निश्चय ना होने से प्रक्रिया असिद्धि, प्रक्रिया की असिद्धि होती है, और विपर्यये तत्व का निर्धारण हो जाने से प्रकरण समाप्त हो जाता है। समझ में आ गए? और हाँ जी 21वां सूत्र चलेगा ना, बोलिए। अर्थापत्ति का पक्ष प्रतिपक्ष सिद्धे अर्थापत्ति समह, सूत्रार्थ लिखिए। अर्थापत्ति से प्रतिपक्ष की सिद्धि होने से अर्थात जातिवादी की सिद्धि होने से प्रतिपक्ष की सिद्धि होने से पक्ष की सिद्धि नहीं होती है, पक्ष की सिद्धि नहीं होती है ऐसा कहकर खंडन करना, ऐसा कहकर खंडन करना अर्थापत्ति सम नामक जाति कहलाती है। समझ में आ गया? अनित्य शब्द, शब्द अनित्य है, प्रयत्न अनंतरीयकत्वात् प्रयत्न के बाद में होने वाला होने से, गठवत् गड़े के समान, इति स्थापिते पक्षे ऐसा स्थापनावादी के द्वारा पक्ष की स्थापना करने पर, अर्थापत्या प्रतिपक्षम साधयता अर्थापत्ति समह अर्थापत्ति के द्वारा प्रतिपक्ष की स्थापना करते हुए व्यक्ति का अर्थापत्ति सम नामक जाति कहलाती है। पकड़ में आया? कैसे? यदि प्रयत्न अनंतरीयकत्वात् अनित्य साधर्म्यात् अनित्य शब्द, यदि शब्द प्रयत्न के बाद में उत्पन्न होने से अनित्य के साधर्म से शब्द अनित्य होता है, इति अर्थादापद्यते इस अर्थापत्ति से यह सिद्ध होता है, नित्य साधर्म्यात् नित्य इति नित्य के साधर्म से नित्य भी सिद्ध होता है, अस्ति तु अस्य नित्येन साध्यर्म्यम् अस्पर्शत्वमिति और इस शब्द का नित्य के साथ में साध्यर्मी तो है ही स्पर्शत्व, ऐसा कह करके खंडन करता है। पकड़ में आया? ये कहता है शब्द अनित्य है, क्यों? उत्पन्न होने से, घड़े के समान, ठीक है ना, घड़ा अनित्य है, तो अनित्य घड़े के साध्यर्म से शब्द को अनित्य सिद्ध करता है। इससे अर्थापत्ति ये निकलती है, नित्य पदार्थ के साध्यर्म से शब्द नित्य भी सिद्ध होता है, ठीक है जी। आकाश के समान शब्द नित्य है, स्पर्श वाला होने से आकाश के समान, तो आकाश नित्य है, तो नित्य आकाश के साध्यर्म से शब्द जो है नित्य भी सिद्ध होता है। ये कैसे पता लग रहा है? अर्थापत्ति से। इसलिए अर्थापत्ति सम नामक जाति कहलाती है। पकड़ में आ रहा है? निरंजन जी इधर आइए, समझ में आ रहा है? किसी को कोई? सत्रहवें सूत्र का भाष्य, उभय साधर्म्यात प्रक्रिया असिद्धिम ब्रुवता प्रतिपक्षात प्रक्रिया सिद्धि रुक्ता भवति। उभय साधर्म्यात नित्य और अनित्य के साध्यर्म से प्रक्रिया असिद्धिम ब्रुवता, प्रक्रिया की असिद्धि को कहते हुए जातिवादी के द्वारा प्रतिपक्षात, प्रतिपक्ष से यानी वादी के पक्ष से प्रक्रिया सिद्धि उक्ता भवति, प्रक्रिया की सिद्धि कही गई होती है, यानी प्रक्रिया की सिद्धि वो स्वीकार कर लेता है वादी के पक्ष की। पकड़ में आ गया? नहीं आया? फिर वहीं आ गए वापस। देखिए, आप अपने पक्ष की स्थापना करिएगा, शब्द अनित्य है, आप इसको बताना, ये होता है शब्द अनित्य है, ये मेरी प्रतिज्ञा है, उत्पन्न होने से ये मेरा हेतु है, घड़े के समान ये मेरा उदाहरण है। हो गया आपका? ठीक है, तो आपने कहा घड़े के अनित्य, घड़े के साध्यर्म से मैं शब्द को अनित्य सिद्ध कर रही हूं, हो गए आपके? ठीक है, अनित्य के साध्यर्म से शब्द अनित्य हो जाए, मेरे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन नित्य आकाश के साध्यर्म से शब्द नित्य भी सिद्ध हो रहा है, ऐसा कहकर के मैं आपका खंडन कर रहा हूं, खंडन कर रहा हूं ना, तो खंडन करते तो फिर ना आपकी सिद्धि हो रही ना मेरी सिद्धि हो रही है, प्रकरण तो यूं कहीं बन गया, नित्य के अनित्य के साध्यर्म से अनित्य है और नित्य के साध्यर्म से नित्य है, तो अनित्य के साध्यर्म से नित्य है ये स्वीकार तो कर रहा हूं ना मैं, जब मैं स्वीकार कर रहा हूं, जब आपका पक्ष स्वीकार कर ही लिया तो मेरा पक्ष कैसे सिद्ध होगा, मेरा प्रतिषेध कैसे माना जाएगा? या तो मैं ये कहूं अनित्य के साध्यर्म से शब्द अनित्य नहीं हो सकता, वो ही नहीं सकता, वो सिद्ध ही नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो नहीं कह सकता मैं, समझ में आ रहा है ना? अगर ऐसा कहते ही मैं फंस जाऊंगा ना, तो आप पूछेंगे बताइए क्यों नहीं हो सकता, तो मेरे को ये तो देना पड़ेगा, वो मैं नहीं दे सकता, ठीक है जी। तो मैं मान रहा हूं ना आपके पक्ष को, तो आपके पक्ष की जब मैंने मान लिया तो मेरा प्रतिषेध कैसे सिद्ध होगा, ये कहना चाहते, इसलिए कह रहे हैं प्रतिपक्षात प्रक्रिया सिद्धि उक्ता भवति, प्रतिपक्ष की ओर से यानी वादी की ओर से जो वादी की ओर से जो सिद्धांत है उस सिद्धांत की सिद्धि स्वीकार की जाती है। पकड़ में आया? यदि उभय साध्यर्म्यम तत्र एकतरा प्रतिपक्ष, यदि उभय साध्यर्म्यम, यदि दोनों पक्षों के साध्यर्म वहां पर है, हाँ जी, यदि उभय साध्यर्म्यम यदि दोनों साध्यर में है, तत्र एकतरा प्रतिपक्ष, उनमें से एक तो प्रतिपक्ष है, वादी का पक्ष है, इति एवं सति, अगर ऐसा होने पर उपपन्न प्रतिपक्ष भवति, तो प्रतिपक्ष सिद्ध माना जाएगा, या प्रतिपक्ष उत्पन्न होता है, यानी प्रतिपक्ष सिद्ध होता है, यानी एक पक्ष सिद्ध होता है। प्रतिपक्ष उपपत्ते अनुपन्न प्रतिषेध, और प्रतिपक्ष उपपत्ते, प्रतिपक्ष की सिद्धि अनुपन्न, वो अनुपन्न होता है यानी सिद्ध नहीं होता है। प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष उपपत्ते अनुपन्न प्रतिषेध, तो प्रतिपक्ष उपपत्ते, प्रतिपक्ष उपपत्ते का मतलब है वादी के पक्ष की सिद्धि होने से प्रतिषेध अनुपन्न, प्रतिषेध सिद्ध नहीं हो सकता। यतः, क्योंकि प्रतिपक्षोपपत्ति प्रतिषेधोपपत्तिश्च इति, प्रतिपक्ष की सिद्धि यानी वादी के पक्ष की सिद्धि और प्रतिषेध उपपत्ति प्रतिवादी के प्रतिषेध की सिद्धि, ये दोनों विप्रतिषिद्धमिति, दोनों विरुद्ध है। ठीक है, फिर आगे तो वो आई है, तत्व अनवधारणाश्च प्रक्रिया असिद्धि, तत्व का निश्चय न होने से प्रक्रिया की असिद्धि होती है। विपर्यय, तत्व का अवधारण होने से प्रकरण का अवसान हो जाता है। तत्व अवधारणे ही अवसितम प्रकरणम भवति, जब तत्व का अवधारण हो जाता है तो प्रकरण जो है समाप्त हो जाता है। अब पकड़ में आ गया, चलें अब आ जाइए हमारा मुख्य प्रसंग, 21वां सूत्र। अर्थापत्ति से प्रतिपक्ष की सिद्धि होने से, ऐसा कहकर के वादी का पक्ष का जो खंडन किया जाता है उसको अर्थापत्ति सम कहते हैं। स्पष्ट हो गया जी। अनित्य शब्द है उत्पन्न होने से घड़े के समान, ऐसा पक्षी के द्वारा, वादी के द्वारा अपने पक्ष की स्थापना करने पर अर्थापत्ति से प्रतिपक्ष को सिद्ध करने वाला अपने पक्ष के सिद्ध करता हुआ अर्थापत्ति सम नामक जाति को प्रस्तुत करता है। वो क्या कहता है, यदि प्रयत्न अनंतरिकत्वाद अनित्य साधर्म्याद अनित्य शब्द, यदि प्रयत्न से उत्पन्न होने के कारण से अनित्य घड़े के साध्यर्म से शब्द अनित्य माना जाता है, तो इति अर्थाद आपद्यते, इस अर्थापत्ति से यह सिद्ध होता है कि नित्य आकाश के साध्यर्म से शब्द नित्य है, ऐसा सिद्ध होता है। अस्ति तु अस्य नित्येन साध्यर्म्यम स्पर्शत्वम्, अस्ति तु अस्य अस्य शब्दस्य, इस शब्द का नित्येन नित्य आकाश के साथ साध्यर्म है। क्या है वो साध्यर्म, स्पर्शत्वम्, वो स्पर्शत्व है। स्पष्ट हो गया। अस्य उत्तरम, अब इसका उत्तर दिया जाता है। ठीक है, बोलिए। अनुक्तस्य अर्थापत्तेः पक्षहानेः उपपत्तिः अनुक्तत्वात् अनेकांतिकत्वात् च अर्थापत्तेः। सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। अनुक्तस्य का अर्थ है न कहे हुए का, अनुक्तस्य का मतलब है उक्त कहते हैं कहा हुआ, और अनुक्तस्य न कहे हुए का, न कहे हुए का यानी जातिवादी के द्वारा न कहे हुए का केवल अर्थापत्ति से, केवल अर्थापत्ति से केवल अर्थापत्ति से कहना, केवल अर्थापत्ति से कहना अपने ही पक्ष की हानि कर, अपने ही पक्ष की, अपने ही पक्ष की हानि कर लेता है, अपने ही पक्ष की हानि कर लेता है विशेष हेतु के ना कहा गया होने से या विशेष हेतु के ना कहने से, विशेष हेतु को ना कहने से। और जातिवादी के अर्थापत्ति, जातिवादी के और जातिवादी के अर्थापत्ति अनेकांतिक होने से भी, और जातिवादी के अर्थापत्ति के अनेकांतिक होने से भी उसी के पक्ष का खंडन होता है, उसी के पक्ष का खंडन होता है। हाँ जी, सूत्र समझ में आ रहा है क्या कहना चाहते हैं सूत्रकार? अनुक्तस्य अर्थापत्ते, अनुक्तस्य न कहे हुए का क्या नहीं कहा उसने? विशेष हेतु नहीं कहा, बिना विशेष हेतु दिए केवल अर्थापत्ति से अनुक्तस्य विशेष हेतु को न कहे हुए का अर्थापत्ते, केवल अर्थापत्ति से अपने पक्ष को कहना पक्ष हाने हैं, उसी के पक्ष की हानि होती है या उसी के पक्ष के हानि की सिद्धि होती है, उपपत्ति होती है। क्यों? अनुक्तत्वात्, विशेष हेतु को न कहने के कारण से। ठीक है जी, यहां तक हो गया। फिर कहता है अनेकांतिकत्वाच्च अर्थापत्ति, और उसके अर्थापत्ति अनेकांतिक होने से भी, ठीक है, उसके अर्थापत्ति के अनेकांतिक होने से भी उसी के पक्ष की असिद्धि होती है। पकड़ में आ गया? सूत्रार्थ समझ में आ गए जी? चलें अब भाष्य को देखिएगा। अनुपपाद्य सामर्थ्यम, अनुपाद्य साम, अनुपाद्य मतलब है बिना प्रस्तुत किए, बिना कहे, क्या ना बिना कहे, सामर्थ्यम अपने सामर्थ्य को, अपने विशेष हेतु रूपी सामर्थ्य को अनुपपाद्य बिना कहे क्या होता है? वो अनुक्तम कहलाता है, यानी अपने सामर्थ्य को न कहा हुआ कहलाएगा। समझ में आ रहा है? फिर कहते हैं अर्थात आपद्यते, केवल अर्थापत्ति से यह सिद्ध होता है ऐसा जो आपने कहा है। इति ऐसा कह करके आपने पक्ष आने उपपत्ति, अपने ही पक्ष की हानि की सिद्धि करते हो। क्यों? अनुक्तत्वात्, विशेष हेतु को ना कहा गया होने से। पकड़ में आ रहा है? अनित्य पक्ष सिद्धौ अर्थापन्नम नित्य पक्षस्य हानिरिति। जब हमने अनित्य पक्ष को स्पष्ट किया है, शब्द अनित्य है, अनित्य पक्ष सिद्धौ, अनित्य पक्ष की सिद्धि होने पर अर्थापत्ति से क्या सिद्ध होता है वो समझ लो आप। अर्थात आपन्नम, अर्थापत्ति से यह सिद्ध होता है नित्य पक्षस्य हानिरिति, नित्य पक्ष की हानि होती है, यानी नित्य पक्ष की सिद्धि नहीं होती है। जब अनित्य पक्ष की हमने सिद्धि किया है तो अनित्य पक्ष की सिद्धि से अर्थापत्ति क्या लगाओगे? नित्य पक्ष की सिद्धि नहीं होती, ये अर्थापत्ति लगाओगे। और आपने जो अर्थापत्ति नहीं है उसको अर्थापत्ति मान करके अर्थापत्ति लगाई है, इसलिए आप ऐसा करके अपने पक्ष की असिद्धि कर रहे हो। पकड़ में आया? ये यहां तक एक बात हो गई। फिर अगली बात कह रहे हैं अनेकांतिकत्वाच्च अर्थापत्ति, और जो आपने अर्थापत्ति दी है उस अर्थापत्ति के अनेकांतिक होने से भी आपके ही पक्ष की असिद्धि होती है। ठीक है, अनेकांतिक क्या है वो समझा रहे हैं। उभय पक्ष समाचा इयम अर्थापत्ति, उभय पक्ष समाचा इयम अर्थापत्ति, ये जो आपने अर्थापत्ति दी है वो उभय पक्ष समा, दोनों पक्षों में जा रहा है, जा रही है, जो आपने अर्थापत्ति दी है वो दोनों पक्षों में जा रही है, ठीक है। यदि नित्य साध्यर्म्यात अस्पर्शत्वात आकाशवश्च नित्य शब्द, यदि नित्य पदार्थ के साध्यर्म से, क्या है वो साध्यर्म, अस्पर्शत्वात, अस्पर्श वाला होने से, आकाशवच्च आकाश के समान नित्य शब्द, शब्द को नित्य माना जाए, यदि नित्य साध्यर्म से स्पर्श वाले आकाश से आकाश के समान नित्य शब्द है ऐसा माना जाए, तो अर्थात आपन्नम अर्थापत्ति से ये भी सिद्ध होता है अनित्य साध्यर्म्यात, अनित्य पदार्थ के साध्यर्म से प्रयत्न अनंतरीयकत्वात बाद में उत्पन्न होने के कारण से अनित्य इति शब्द अनित्य है, ये भी सिद्ध होता है। तो आपका ये जो कथन है ये अनेकांतिक प्राप्त हो रहा है ना, यानी दोनों पक्षों को प्राप्त हो रहा है, और जो दोनों पक्षों को प्राप्त हो रहा है उसको अनेकांतिक कहते हैं, न एकांता अनेकांता। न च इयम् विपर्य मात्रात् एकांतेन अर्थापत्ति, और वास्तविकता क्या है वो बताना चाह रहे हैं। न च इयम् अर्थापत्ति, ये जो अर्थापत्ति है विपर्य मात्रात्, केवल उल्टा करने मात्र से, विपर्य मात्रात् उल्टा करने मात्र से एकांतेन, एक ही पक्ष को लेकर के वो अर्थापत्ति नहीं बनती है। पकड़ में आ रहे ना, यानी मैंने कहा अनित्य के साध्यर्म से शब्द अनित्य है, ठीक है ना, और अब आपने इसको केवल उल्टा कर दिया, नित्य के साध्यर्म से नित्य है, तो केवल उस बात को उल्टा करके एक पक्ष को लेकर के आप अर्थापत्ति नहीं निकाल सकते, वो व्यापक होना चाहिए, सर्वत्र लागू होना चाहिए, कहीं लागू हो रहा है कहीं नहीं लागू हो रहा है ऐसा नहीं हो सकता। पकड़ में आ रहे हैं, ये कह रहे हैं विपर्य मात्रा, विपर्य मात्रा मतलब केवल उल्टा करने के मात्र, विपर्य मात्रा केवल आप उल्टा करके एकांत है ना, एक ही पक्ष से आप उसको अर्थापत्ति नहीं बना सकते। कैसे, उदाहरण से समझा रहे हैं, न खलु वही घनस्य ग्रावना पतनमिति अर्थात आपद्यते द्रवाणाम अपाम पतन अभाव इति। वो कहते हैं न खलु वही, इसको सबसे अंत में लगाना, घनस्य ग्रावण पतनम, किसी ने कहा है ठोस पत्थर गिरते हैं, पतनम का मतलब गिरना, मान लीजिए पर्वत के ऊपर से ठोस पत्थर गिरते हैं, अगर कोई कहे ये ठोस पत्थर है नीचे गिर रहे हैं, अगर ऐसा कोई कहे तो इसका कोई अर्थापत्ति लगा है, ठोस पत्थर गिरते हैं यानी जो ठोस नहीं है वो नहीं गिरते, ऐसा थोड़ा अर्थापत्ति लगेगी। तो जैसे घनस्य का मतलब है ठोस, मतलब इकट्ठा है ना, बहुत घना है, यानी ठोस पदार्थ ग्रावना कहते हैं पत्थर, तो ठोस ठोस पत्थर पतनम गिरते हैं ऐसा कहने पर अर्थात आपद्यते, इस कथन से अर्थापत्ति से ये सिद्ध हो जाए द्रवानाम अपाम पतन अभाव, जो द्रव रूप में जो पानी है वो नहीं गिरता है ऐसा थोड़ा अर्थापत्ति लगती है, क्योंकि वो ठोस तो है नहीं है, यानी केवल उसका उल्टा करके आप किसी बात को सिद्ध करो ऐसा नहीं हो सकता। पकड़ में आ रहा है, ये कहना चाहते हैं, तो इसलिए अनर्थापत्ति को अर्थापत्ति नहीं लगा सकते आप, ये कई बार आ चुका है अर्थापत्ति का, प्रमाणों के प्रसंग में भी आया है और परीक्षा प्रसंग में भी आया है, अब अंत में जाति के प्रसंग में भी आया, इसलिए इस अर्थापत्ति को अच्छी तरह समझ लीजिए। कई बार व्यक्ति इसी तरह बोल बोल करके अर्थापत्ति से बहुत कुछ सिद्ध करने की चेष्टा करता है जबकि वो अर्थापत्ति नहीं होती है। पकड़ में आया, आज क्या हो गया, मुंह सूखता जा रहा है। हाँ जी आगे चले, अगला सूत्र बोलिए, एक धर्मोपपत्ते है अविशेषे सर्व अविशेष प्रसंगात सद्भावोपपत्ते है अविशेष समह। ये अविशेष सम नामक जाति है। अविशेष सम कहते हैं सब समान है, सारे पदार्थ समान है, ऐसा कह करके खंडन करना, यानी कोई अनित्य कोई नित्य ऐसा नहीं है, सब अनित्य है अथवा सब नित्य है, इसको कहते हैं अविशेष सम नामक जाति। सूत्रार्थ लिखिएगा, एक धर्म की सिद्धि से एक धर्म की सिद्धि से उस जैसा धर्म अनेक पदार्थों में समान होने पर, उस जैसा धर्म अनेक पदार्थों में समान होने पर उस जैसा धर्म अनेक पदार्थों में समान होने पर सब पदार्थ सभी पदार्थों को एक जैसा मानने का, सब पदार्थ एक जैसे, सब पदार्थ का मतलब सभी पदार्थ, सभी पदार्थ एक जैसे मानने का प्रसंग आएगा, इसी प्रकार सब पदार्थों में सत्ता होने के कारण से, सब पदार्थों में सत्ता के होने के कारण से, सब पदार्थों में सत्ता होने के कारण से सभी पदार्थ एक जैसे हैं, सभी पदार्थ एक जैसे हैं, इस कारण अविशेष को लेकर खंडन करने से, इस कारण अविशेष को लेकर खंडन करने से, यानी समानता को लेकर खंडन करने से अविशेष सम नामक जाति कहलाती है। स्पष्ट हो रहा है जी? सूत्र समझ में आ गया? भाष्य को देखिएगा, एको धर्म प्रयत्न अनंतरीयकत्वम शब्द घटयोः उपपद्यते। शब्द घटयोः, शब्द और घड़े, इन दोनों में एक धर्म उपपद्यते, एक ही धर्म सिद्ध होता है, यानी एक जैसा धर्म सिद्ध होता है। क्या है वो एक जैसा धर्म? प्रयत्न अनंतरीयकत्वम, प्रयत्न के बाद में उत्पन्न होना। घट शब्द घटयो, शब्द और घट, इन दोनों में प्रयत्न अनंतरीयकत्वम रूपी एक ही धर्म उपपद्यते, सिद्ध होता है। इति अविशेषे, इस प्रकार अविशेष होने पर, इस प्रकार समान होने पर उभयोः अनित्यत्वे, दोनों को अनित्य मानने पर सर्वस्य अविशेष प्रसज्यते, इसी प्रकार सभी पदार्थों का अविशेष सिद्ध होता है। कथम? इन दोनों में समानता होने के कारण से सभी पदार्थ अविशेष कैसे सिद्ध होंगे? कथम? तो उत्तर देता है पूर्व पक्षी, सद्भावोपपत्ति सत्ता की सिद्धि होने से, सद्भावोपपत्ति सत्ता की सिद्धि होने से, एको धर्म सद्भावा, सद्भाव जो है सत्ता जो है ये भी एक धर्म है, सर्वस्य उपद्यते सभी में ये सिद्ध होता है, सद्भावोपपत्ति सत्ता सभी में सिद्ध होने से, सर्व अविशेष प्रसंगात सभी एक जैसे होने का प्रसंग आने से, ऐसा कहकर जब खंडन करता है तो अविशेष नामक जाति कहलाती है। पकड़ में आया क्या कहना चाहते हैं सत्यवीर जी? पकड़ में आया क्या आया? आगे चलें, अस्य उत्तरम, इसका समाधान किया जा रहा है। बोलिएगा, क्वचित धर्म अनुपपत्ते है, क्वचित च उपपत्ते है, प्रतिषेध अभाव। सूत्रार्थ लिखिएगा, किसी पदार्थ में, किसी पदार्थ में अनित्य धर्म सिद्ध होने से, किसी पदार्थ में अनित्य धर्म सिद्ध होने से, किसी पदार्थ में सिद्ध ना होने से, किसी पदार्थ में सिद्ध ना होने से जातिवादी का प्रतिषेध सिद्ध नहीं होता, जातिवादी का प्रतिषेध सिद्ध नहीं होता। सूत्र समझ में आ रहा है जी? सर्वस्य अविशेष प्रसज्यते, ये जो बात कही ना, सभी अविशेष सिद्ध हो जाएंगे, ऐसा थोड़ा सिद्ध हो जाएंगे, ठीक है, जो जो उत्पन्न होता है उनमें अनित्यता की सिद्धि होगी, लेकिन ये अनित्यता इन सब में होने के कारण से सभी में होगी, ये कोई जरूरी थोड़ा है, किसी में होती है किसी में नहीं होती है, जिसमें नहीं होती है वो नित्य है, जिसमें होती है वो नित्य है। पकड़ में आ रहा है? हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं सिद्धांती? आपने केवल दोनों में, दो पदार्थों में अनित्यता को देख करके सबको एक जैसा मानने का प्रसंग आता है जो बोला है आपने, हाँ, एक तो गलत बात है, और आपने हेतु दिया सद्भावोपपत्ति, सत्ता सब में एक जैसा उपलब्ध होने से, ऐसा कहकर के आपने जो पक्ष का खंडन किया है ये गलत है। सद्भावोपपत्ति जो है ये कोई हेतु थोड़ा है, इसका समाधान तो करेंगे आगे। जहां अनित्य धर्म उपलब्ध होता है वो अनित्य है, जहां नहीं होता है वो नित्य है। पकड़ में आ रहा है? ऐसा थोड़ा है कि अनित्य धर्म दो चार जगह उपलब्ध होने के कारण सब अनित्य हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं माना जाएगा ना, ये कहना चाहते। चलें, यथा साध्य दृष्टान्तयोः एकधर्मस्य प्रयत्न अनन्तरीयकत्वस्य उपपत्ते अनित्यत्वं धर्मांतरं अविशेषेण। यथा जैसे साध्य दृष्टान्तयो, साध्य और दृष्टांत इन दोनों में, साध्य शब्द है दृष्टांत घड़ा है, इन दोनों में एकधर्मस्य, एक धर्म जो कि प्रयत्न अनंतरीयकत्वस्य, प्रयत्न के बाद में उत्पन्न होने वाला धर्म, इस धर्म की उपपत्ते विद्यमानता से, अनित्यत्वं धर्मांतरम, अनित्यत्वं धर्मांतरम अनित्य रूपी दूसरे धर्म का, अनित्य रूपी दूसरे धर्म का अविशेषेण समान रूप से वह ग्रहण हो रहा है। समझ में आ रहा है जी? यानी अनित्य रूपी दूसरा धर्म है ना, एक है अनित्य और दूसरा क्या है उत्पन्न होने से, दो धर्म हो गए ना, अनित्य एक धर्म है, उत्पन्न होने से दूसरा धर्म है। तो ये कहना चाह रहे हैं अनित्यत्वम, अनित्यत्व रूपी दूसरे धर्म का, यानी एक धर्म तो हो गया उत्पन्न होना और एक धर्म है अनित्य, तो कह रहे हैं प्रयत्न अनंतरीयकत्व की विद्यमानता से, प्रयत्न के बाद उत्पन्न होना रूपी धर्म की विद्यमानता से अनित्य रूपी दूसरे धर्म का समान रूप से उन दोनों में उपलब्धि हो रही है, शब्द और में, शब्द में और घड़े में, पकड़ में आ गया। नैवम सर्वभावानम, ऐसा सभी पदार्थों में नहीं होता, सद्भाव उत्पत्ति निमित्तम धर्मांतरम अस्ति। कहते हैं सर्वभावानम, सभी सत्तात्मक पदार्थों का, सभी सत्तात्मक पदार्थों का सद्भावोपत्ति निमित्तम धर्मांतरम नैव अस्ति। सद्भाव की विद्यमानता का दूसरा धर्म वहां पर नहीं है, ठीक है जी, पकड़ में आ रहा है। वहां तो दूसरा धर्म है, एक धर्म है अनित्य और एक धर्म है उत्पन्न होना, और सभी सत्तात्मक पदार्थों में वो ऐसा दूसरा धर्म तो कोई है ही नहीं है, पकड़ में आ रहा है, कोई भिन्न नहीं है। आपने सभी सभी पदार्थों को ले लिए ना, तो सभी पदार्थ क्या हो गए, साध्य हो गए। उदाहरण कहां से लाओगे, उदाहरण तो है ही नहीं, सभी सत्तात्मक पदार्थ समान है, जैसे और जैसे को कहां से लाओगे, पकड़ में आ रहा है जी। तो ये कहना चाह रहे हैं नैवम सर्वभावानम, समस्त भावों का सद्भावोपत्ति सत्ता की जो विद्यमानता है, उस विद्यमानता को बताने के लिए, सिद्ध करने के लिए निमित्तम धर्मांतरम नैव अस्ति, धर्मांतर कारण वहां पर नहीं है, दूसरा धर्म को बताने वाला जो कारण है वो वहां पर विद्यमान नहीं है। येन अविशेषस्यात्, जिससे सब समान हो जाए, पकड़ में आ रहा है। अथ मतम अनित्यत्वमेव धर्मांतरम, यदि तुम ये कहो अनित्यत्व ही वह दूसरा धर्म है, सद्भाव उत्पत्ति निमित्तम, जो कि सद्भाव उत्पत्ति का वो कारण बनता है, तो कहते हैं भावानाम सर्वत्र स्यात् इति एवं खलु वही कल्प्यमाने, भावानाम सर्वत्र स्यात्, सत्तात्मक पदार्थ सर्वत्र स्यात्, यानी सत्तात्मक पदार्थ सर्वत्र विद्यमान है, इति एवं खलु वही कल्प्यमाने, ऐसा कल्पना कर लेने पर अनित्या सर्वे भावा, अनित्या सर्वे भावा, सभी अनित्य है, सद्भावोपत्ति सद्भावोपपत्ते इति पक्ष प्राप्नोति। अथ मतम अनित्यत्वमेव धर्मांतरम, यदि आप ये कहते हो, यानी वादी प्रतिवादी से कहता है, अच्छा यदि आप मतम ये मत मानते हो कि अनित्यत्वमेव धर्मांतरम, अनित्यत्व ही दूसरा धर्म है, ठीक है जी, तो सद्भावोपत्ति निमित्तम, जो कि सद्भाव की विद्यमानता का कारण है, पकड़ में आया। उस स्थिति में भावानाम सर्वत्र स्यात्, भावानाम सर्वत्र स्यात्, सत्तात्मक पदार्थ सर्वत्र विद्यमान होने चाहिए, इति एवं खलु वैकल्प्यमाने, ऐसा पूर्व पक्षी की कल्पना मानने पर क्या होगा, अनित्या सर्वे भावा, सर्वे भावा, सभी सत्तात्मक पदार्थ अनित्य हैं, ऐसा माना जाएगा, क्यों, सद्भाव उत्पत्ति सद्भाव की सिद्धि होने से, इति पक्ष प्राप्त होती, ऐसा पक्ष उसका बनता है, पकड़ में आ गया। अब यह पक्ष बन गया, तत्र प्रतिज्ञात प्रतिज्ञार्थ व्यतिरिक्तम अन्यत उदाहरणम नास्ति, जब सारे भाव अनित्य है, ऐसा पक्ष आपका हो गया, सारे भावात्मक पदार्थ अनित्य, ये पक्ष हो गया, जब ये पक्ष हो गए तो प्रतिज्ञार्थ व्यतिरिक्तम, जो आपने प्रतिज्ञा किया है सारे पदार्थ अनित्य, इस प्रतिज्ञा वाक्य से भिन्न अन्यत उदाहरणम नास्ति, उससे भिन्न और कोई उदाहरण तो आपके पक्ष में नहीं रहा, अनुदाहरणम चाह हेतु नास्ति, जब उदाहरण ही नहीं है तो हेतु कहां से आएगा आपके पक्ष में? पकड़ में आ रहा है क्या कहना चाहते हैं? जब सर्वम सर्वभावानाम अनित्यत्वम, समस्त सत्तात्मक पदार्थ अनित्य है, हेतु तो अलग होगा ना। हाँ जी बिल्कुल, उदाहरण कहां से लाओगे? जब सर्वभावानाम अनित्यत्वम कह दिया तो सभी पदार्थों को साध्य बना दिया ना, ठीक है। जब सभी पदार्थों को साध्य बना दिया तो उदाहरण ही नहीं है। पहले पहले बात को पूरा सुनो ना, बीच में क्यों काटते हो? जब उदाहरण ही नहीं है तो उदाहरण भी नहीं, उदाहरण ही नहीं है तो हेतु कहां से लाओगे फिर? क्यों नहीं समझ में आएगा? यहां पहले बाद की बात नहीं है, यहां सब भाव अनित्य है, ये प्रतिज्ञा की है, ठीक है ना। तो आपको कोई उदाहरण तो लाना पड़ेगा ना, हाँ, जैसे उसके समान, ठीक है। अरे हेतु है ही नहीं है उसमें, ऐसा कहने में कोई दिक्कत नहीं, आपको दिक्कत आ रही है क्योंकि आप ये चाह रहे हैं भाई उदाहरण, हेतु तो पहले आता है बाद में उदाहरण आता है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं हेतु भी नहीं है उदाहरण भी है कुछ भी नहीं है, हाँ बस यही। पहले पहले पूरी बात सुन लो, जब ये ठीक है तो आप ये नहीं कह सकते भाई उदाहरण नहीं है तो हेतु भी नहीं है, वहां ये थोड़ा कहेंगे हेतु नहीं है तो उदाहरण नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि उदाहरण ही नहीं मिलेगा उस स्थिति में, कुछ भी नहीं है आपको, अलग से कुछ है ही नहीं है तो उदाहरण ही नहीं मिलेगा। जब उदाहरण नहीं मिलेगा हेतु कैसे दोगे? क्योंकि हेतु जो है वो उदाहरण पर टिका हुआ है, याद रखना, उदाहरण के आधार पर हेतु है टिका हुआ, जब उदाहरण नहीं है तो हेतु नहीं बन सकता, ये मुख्य बात है, इसको समझ लो आप, क्योंकि हेतु उदाहरण में ही तो होता है। जो हेतु दिया जाता है बताने में पहले बताया जाता है वो एक अलग बात है, पर वो हेतु उदाहरण में तो होता है, वही तो बात है, उदाहरण में ही तो घटेगा ना हेतु, जब उदाहरण नहीं है तो हेतु कैसे घटाओगे, ये कहना चाहते हैं। अब पकड़ में आया, इसलिए जल्दीबाजी ना करते हुए समझने का प्रयत्न करो, स्पष्ट हो गया जी? तो कह रहे हैं अनुदाहरणश्च हेतुर्नास्ति, जब उदाहरण ही नहीं है तो हेतु भी नहीं होगा। प्रतिज्ञा एकदेशस्य च उदाहरणत्वं अनुपन्नम्, प्रतिज्ञा का ही एक देश को उदाहरण के रूप में अगर आप कहे तो वो अनुपन्नम सिद्ध नहीं होगा। तस्मात सकार छूट गया, तस्मात सद्भावोपपत्ते सर्व अविशेष प्रसंग इति, हाँ? बता। अच्छा, प्रतिज्ञ एक देशस्य च उदाहरणत्व अनुपन्नम बोला था, प्रतिज्ञ एक देशस्य, प्रतिज्ञा के एक देश को उदाहरण के रूप में आप प्रस्तुत नहीं कर सकते, ठीक है। नहीं साध्यम उदाहरणम भवति, क्यों? प्रतिज्ञा का एक देश को आप क्यों नहीं प्रस्तुत कर सकते? उसका समाधान कर रहे हैं, साध्य ही उदाहरण नहीं हो सकता। हो गया यहां तक? फिर कहते हैं सतश्च नित्यानित्य भावात अनित्यत्व अनुपत्ति, सतश्च विद्यमान नित्य अनित्य भावात, नित्य और अनित्य के होने से, विद्यमान का मतलब है जो विद्यमान है नित्य अनित्य, तो जो विद्यमान है नित्य के रूप में और अनित्य के रूप में, तो अनित्यत्व अनुपत्ति, सब कुछ अनित्यत्व के रूप में आप नहीं कह सकते, पकड़ में आया? इसलिए तस्मात सद्भावोपपत्ते सर्व अविशेष प्रसंग इति, इसलिए तस्मात सद्भाव उपपत्ते सत्ता की सिद्धि होने से, ऐसा हेतु दे करके सर्व विशेष प्रसंग, सभी एक जैसे हो जाएंगे ऐसा प्रसंग आएगा, ऐसा जो आपका कथन है निरभिधेयम एतद वाक्यम, आपका ये वाक्य आपका ये कथन निरभिधेयम यानी अनर्थकारी है, निरभिधेयम कथन व्यर्थ वाक्य है, पकड़ में आया? सर्वभावानां सद्भावोपपत्ते अनित्यत्वम् इति ब्रुवता अनुज्ञातं शब्दस्य अनित्यत्वम् तत्र अनुपन्न प्रतिषेध इति। अंत में उपसंहार करते हैं, सर्वभावानां सद्भावोपपत्ते, समस्त भाव पदार्थों की सत्ता की विद्यमानता होने से अनित्यत्वम् इति, सब कुछ अनित्य है ऐसा ब्रुवता कहने वाले प्रतिवादी के द्वारा अनुज्ञातम स्वीकार किया जाता है शब्दस्य अनित्यत्वम्, शब्द की अनित्यता को। तत्र अनुपन्न प्रतिषेधा, फिर जब स्वीकार किया ही गया है तो प्रतिषेध सिद्ध नहीं हो सकता। पकड़ में आया? हाँ जी, हाँ जी, ब्रुवता कहते हुए व्यक्ति के द्वारा। हाँ जी, अच्छा वो उकार नहीं है, ठीक है ठीक है, ब्रुवता है। अच्छा, मैंने पेंसिल से ऐसा लगाया ताकि वो दिख रहा है यहाँ कि उसी लिखा हुआ है। स्पष्ट हो गया जी? ये प्रतिषेध क्या कहते हैं? हाँ जी, उसमें प्रतिषेध जो है उत्पन्न नहीं हो सकता, खंडन नहीं हो सकता। अविशेष सम नामक जो खंडन आप कर रहे हो ना, ये खंडन ही सिद्ध नहीं होता है ना, ये कहना चाह रहे। शब्द की अनित्यता को स्वीकार आपने किया ही है ना, फिर खंडन किस बात का कर रहे हो? आपने मान तो ले लिया, हम तो शब्द को अनित्य सिद्ध करना चाह रहे थे। आपने कहा तो अनित्यता तो सब में दिखाई दे रहा है, सब में अनित्यता दिखाई दे रही है, तो इसलिए सभी समान होने का प्रसंग आएगा, ऐसा कहकर के जो आप खंडन कर रहे हो, खंडन ही सिद्ध नहीं होता ना। आपने मान तो लिया शब्द को अनित्य, ये कहना चाह रहे हैं। चले अगला सूत्र, बोलिए। उभय कारण उपपत्ते है उपपत्ति समह, सरल है, सूत्रार्थ लिखिएगा। नित्य अनित्य दोनों के कारण सिद्ध होने से, नित्य अनित्य दोनों के कारण सिद्ध होने से उपपत्ति को लेकर के खंडन करना, उपपत्ति को यानी सिद्धि को लेकर खंडन करना उपपत्ति नामक जाति कहलाती है। पकड़ में आया? अनित्य के कारण भी उपलब्ध हो रहे हैं, नित्य के भी कारण उपलब्ध हो रहे हैं, तो दोनों के कारणों की उपलब्धि होने के कारण से शब्द को आप अनित्य नहीं मान सकते, ऐसा कहके जो खंडन कर रहा है ना, तो किसको ध्यान में रख करके खंडन कर रहा है? उपपत्ति को, सिद्धि को, यानी इसका कारण भी सिद्ध हो रहा है, उसका कारण भी सिद्ध हो रहा है। इस उपपत्ति रूपी कारण को ध्यान में रख करके जो खंडन किया जा रहा है, इसलिए इसका नाम है उपपत्ति सम नामक जाति है। यदि अनित्यत्व कारणम उपपद्यते शब्दस्य अनित्यः शब्द, यदि अनित्यत्व कारणम उपपद्यते, अनित्यत्व का कारण सिद्ध होता है शब्दस्य शब्द का, तब अनित्यः शब्द, शब्द अनित्य माना जाता है। नित्यत्व कारणम अपि उपपद्यते, नित्यत्व का कारण भी शब्द का सिद्ध होता है। अस्य अस्पर्शत्वमिति, उसके अस्पर्शत्व का, इसलिए नित्यत्व अपि उपपद्यते, नित्यत्वता की भी सिद्धि होती है। उभयस्य अनित्यत्वस्य नित्यत्वस्य च कारणोपपत्त्या, उभयस्य दोनों के, नित्यत्व का और अनित्यत्व का, दोनों के कारणों की सिद्धि को लेकर के प्रत्यवस्थानम खंडन करना उपपत्ति सम नामक जाति कहलाती है। स्पष्ट हो गया? सूत्रार्थ अस्य उत्तरम, इसका समाधान किया जा रहा है। बोलिए। उपपत्ति कारण अभ्यनुज्ञानात् अप्रतिषेध, प्रतिपक्षी प्रतिपक्षी के द्वारा प्रतिपक्षी के द्वारा प्रतिपक्षी के द्वारा पक्षी के कारण को स्वीकार कर लेने से पक्षी के कारण को स्वीकार कर लेने से प्रतिपक्षी का खंडन सिद्ध नहीं होता, प्रतिपक्षी का खंडन सिद्ध नहीं होता। समझ में आ गया जी? भाष्य को देखिएगा, उभय कारण उपपत्ते इति ब्रुवता, दोनों के कारणों की सिद्धि होने से ऐसा कहने वाले प्रतिवादी के द्वारा न अनित्यत्व कारणोपत्ते अनित्यत्वम प्रतिषिध्यते। ना को सबसे अंत में जोड़ लीजिएगा। अब देखिएगा, उभय कारणोपत्ते ब्रुवता, दोनों कारणों की सिद्धि होने से ऐसा कहते हुए प्रतिवादी के द्वारा अनित्यत्व कारणोपत्ते, अनित्यत्व के कारण की सिद्धि होने से ऐसा आपने स्वीकार कर लिया तो अनित्यत्वम न प्रतिषिध्यते, फिर अनित्यत्व का खंडन आप नहीं कर सकते। अनित्यत्व के कारण के कारण को तो आपने स्वीकार कर ही लिया, फिर कारण स्वीकार करके फिर उसी का खंडन आप नहीं कर सकते। यदि प्रतिषिध्यते, यदि खंडन करते हैं न उभय कारणोपत्ति स्यात्, फिर दोनों के कारणों की सिद्धि होने से ऐसा नहीं कह सकते आप। पकड़ में आया? उभय कारणोपत्ति वचनात् अनित्यत्व कारणोपत्ति अभ्यनुज्ञायते। उभय कारणोपत्ति वचनात्, दोनों कारणों की सिद्धि होने से ऐसा कहा गया होने से अनित्यत्व कारणोपत्ति अभ्यनुज्ञायते, अनित्यत्व के कारण की सिद्धि को स्वीकार किया जाता है प्रतिवादी के द्वारा। अभ्यनुज्ञानात् अनुपन्न प्रतिषेधा, स्वीकार कर लेने के कारण से प्रतिषेध सिद्ध नहीं होता है। समझ में आ गया? यदि पूर्व पक्षी यानी प्रतिवादी ये कहे व्याघातात् प्रतिषेध इति चेत, विरोध आने से, व्याघातात् मतलब विरोध, व्याघातात् विरोध आने से प्रतिषेध इति चेत, हमारा प्रतिषेध ठीक माना जाएगा, ऐसा यदि कहे, व्याघात समझते हैं ना? हाँ जी, विरोध, परस्पर विरोध। व्याघातात् प्रतिषेध इति चेत, विरोध आने के कारण से हम प्रतिषेध कर रहे हैं। अगर विरोध नहीं आता तब हम क्यों कहेंगे? विरोध आ रहा है इसलिए प्रतिषेध किया जा रहा है, ऐसा अगर कहे तो सिद्धांत कहते समान हो व्याघात, आपके पक्ष में भी यही व्याघात आएगा। फिर एकस्य नित्यत्व अनित्यत्व प्रसंगम व्याहतम ब्रुवता उक्तः प्रतिषेध इति चेत, उसी वार्तिक को खोल के समझा रहे हैं। एकस्य नित्यत्व अनित्यत्व प्रसंगम व्याहतम, व्याहतम विरुद्ध क्या है, विरोध क्या है, तो समझा रहे हैं। एकस्य नित्यत्व, एक पक्ष का नित्यत्व है और दूसरे पक्ष का अनित्यत्व, अनित्यत्व का प्रसंग आ रहा है, यही व्याहतम, यही विरोध है। ऐसा विरोध को ब्रुवता कहने वाले का उक्तः प्रतिषेध इति चेत, ऐसे कहने वाले मुझ व्यक्ति के द्वारा प्रतिषेधा उक्तः, प्रतिषेध किया गया है, ऐसा यदि कहे तो, तो कहते हैं स्वपक्ष परपक्ष हो समानो व्याघाता, फिर आपके पक्ष में और हमारे पक्ष में समान विरोध आएगा। जब आपके पक्ष में विरोध आ रहा है तो हमारे पक्ष में भी विरोध आए, जब दोनों पक्षों में विरोध आ रहा है तो आपकी बात माना जाए और हमारी बात ना माना जाए, ये कैसे हो सकता है? सचा न एकतरस्य साधका, ऐसी स्थिति में दोनों में विरोध आने के कारण से किसी एक पक्ष को सिद्ध नहीं करेगा, पर आप तो हमारे पक्ष का खंडन कर रहे हो, ये नहीं हो सकता, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया? ठीक है, इतना ही रखना। ओंकार ओ सबको प्रणाम।